idealny do grillowania. Już od 8,99. Oliwki greckie Eridanos. Już od 4,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa spotkanie koalicjantów w rezydencji premiera Przyparkowej. Za chwilę relacja. A w serwisie będziemy w Krynicy Morskiej. Tam była wczoraj najwyższa frekwencja. Zajrzymy też do Berlina, gdzie sąd zdecydował w sprawie działań służb na granicy. Pierwsze spotkanie liderów koalicji rządowej po wyborach. Rozmowy odbywają się przy ulicy Parkowej. Przed rezydencją premiera jest nasza reporterka Jolanta Turkowska. Powiedz, czego można spodziewać się po tym spotkaniu? Możliwe, że oczekiwanych zmian w rządzie. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni trzeba renegocjować umowę koalicyjną. I nie mówię tutaj o stołkach, nie mówię o stanowiskach. Mówię przede wszystkim o tym, żebyśmy na nowo, w jasny, konsekwentny sposób zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te 2 lata. Według lidera Polski 2050 rząd ma problem z komunikacją ze społeczeństwem. Zdaniem rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody, koalicja rządowa nie jest zagrożona. Na razie nie mamy szukania winnych. Będą dzisiaj rozmowy pomiędzy koalicjantami. Ta koalicja będzie trwała do kolejnych wyborów, dlatego że tak się umawialiśmy z Polkami i Polakami. Więcej o ustaleniach tego spotkania powinniśmy dowiedzieć się o 20. Na wtedy premier zapowiedział swoje wystąpienie w mediach. Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. Współpraca nie będzie łatwa, tak wybór Karola Nawrockiego komentuje redaktor naczelny ukraińskiego portalu Europejska Prawda. Według eksperta zadaniem Kijowa jest przekonanie Warszawy, że dobre stosunki są korzystne dla obu stron. Z Jurijem Panczenką rozmawiał Paweł Buszko. Naczelny Europejskiej Prawdy przyznaje, że nad Dnieprem z niepokojem obserwowano miejsce Ukrainy w kampanii Karola Nawrockiego, zwłaszcza stanowcze nie nowego polskiego prezydenta dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Na pewno należy oczekiwać podobnych deklaracji w czasie kadencji Karola Nawrockiego, ale musimy się do tego przyzwyczaić i nie dawać się sprowokować. Jurij Panczenko zaznacza, że dobre stosunki między Polską i Ukrainą muszą być utrzymane. Aby tak się stało, trzeba mówić o konkretach i wzajemnych korzyściach. Musimy pamiętać, że współpraca jest korzystna nie tylko dla Ukrainy, ale też często dla Polski, że również polska produkcja jest mocno obecna na ukraińskim rynku. Gratulacje Karolowi Nawrockiemu złożył prezydent Zełenski. Jak napisał, Polska powinna pozostać fundamentem bezpieczeństwa w regionie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do rekordowej frekwencji. We wczorajszym głosowaniu najlepszy wynik w Polsce ma Krynica Morska. W drugiej turze głos oddało 88,38% uprawnionych. Nasze miasto jest na językach całej Polski i że jesteśmy świetnym przykładem do naśladowania dla reszty kraju, chociaż w kraju frekwencja też jest imponująca. Nie kraje dumy burmistrz Sylwia Szczurek, a nasz reporter pytał mieszkańców i turystów, jak wyglądało głosowanie. Byłem o 7 rano i już stałem w kolejce. Długo tak. Pan stał w tej kolejce? 10 minut. Warto było? Tak, dlatego że to jest mój obowiązek i moje prawo zagłosować. Tyle mogę i to robię. Specjalnie z Warszawy przyjechał pan, żeby zagłosować w Krynicy Morskiej? Niekoniecznie, ale specjalnie się przyjechałem, żeby ten obowiązek spełnić. W komisji było 2 stoliki dla miejscowych, a 4 czy 5 dla przyjezdnych. Także przyjezdni robią frekwencję. Zaświadczenie o prawie do głosowania w Krynicy Morskiej okazało 1675 osób, czyli ponad 50% wszystkich głosujących. W pomorskim kurorcie zwyciężył Rafał Trzaskowski. Niemiecka policja na granicy nie może zawracać kogo chce. Tak uznał sąd w Berlinie. Zajmował się sprawą 3 Somalijczyków cofniętych w maju do Polski. O wyroku nasz berliński korespondent Adam Kurczewski. Kobieta i 2 mężczyźni 9 maja wjechali do Niemiec pociągiem. We Frankfurcie nad Odrą wylegitymowała ich policja i zawróciła do Polski, mimo zgłoszenia przez Somalijczyków chęci ubiegania się o azyl. Policjanci uznali, zgodnie z wytycznymi powołanego kilka dni wcześniej ministra spraw wewnętrznych nowego rządu, że skoro imigranci wjechali z bezpiecznego kraju, to do tegoż kraju można ich z powrotem skierować. Somalijczycy odwołali się do sądu w stolicy Niemiec i dostali właśnie potwierdzenie, że mieli rację. Decyzja sądu jest ostateczna, co jest dużym kłopotem dla rządu Friedricha Merca. Kadecy wygrali wybory pod hasłem ograniczenia imigracji. Zaraz po zaprzysiężeniu szef MSW wysłał na granicę dodatkowych policjantów, a pierwsze rządowe projekty ustaw dotyczą właśnie zaostrzenia działań wobec imigrantów.

Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze rotacyjne spotkanie, a to oznacza, że do godziny 20 rozpłyniemy się w towarzystwie zazwyczaj nowych, ale przede wszystkim pięknych dźwięków. Said to me, don't just stand there and watch me bleed. Trust never lived there, your walls never came down. Stop punishing me for what he did. Give me now, you know, step by. I wish you peace in your heart. I wish you peace in your heart. I wish you peace in your heart. Yo. Give me now, you know, step by. I wish you peace in your heart. I wish you peace in your heart. I wish you peace in your heart. Na początek tego rotacyjnego tygodnia, ale też na początek naszego spotkania, Peace in Your Head, o pokoju i spokoju w głowie, ale też w sercu, śpiewa Obongiar, między innymi oczywiście na jego najnowszej płycie, czyli rozpoczynamy już z grubej rury od tego, co wydarzyło się w muzyce w ciągu ostatnich kilku dni, chociaż muszę przyznać, że no powoli, no może już nawet nie tak bardzo wolno, ale ta tematyka związana z nowościami wydawniczymi jest przyćmiewana przez wydarzenia, festiwale, które przecież startują teraz, także w naszym kraju. Ta lista festiwali muzycznych na 2025 rok jest naprawdę bardzo, bardzo długa i o tym jeszcze będę dzisiaj mówiła, a płyta Obongiara jest zatytułowana Paradise Now. Polecamy oczywiście sprawdzenie w całości. What you want? I ain't got. What you want? I ain't got it. What you want? What you want? 16 minut po godzinie 19 to rotacja w programie trzecim. Czy jest po drugiej stronie radioodbiornika, jak to się mawiało kiedyś, ktoś, kto był w sobotę na torze wyścigów konnych w Warszawie na Służewcu, Orange Warsaw Festival, tam wystąpiła jako główna gwiazda tego wydarzenia Charlie XCX. New Shapes to jest nagranie, które pojawiło się w rotacji. Jego nie było w tej rozpisce utworów festiwalowych i nie jest to również utwór z tej płyty Brat, która przyniosła Charlie XCX tak ogromny i jak najbardziej zasłużony sukces, ale jest to jedna z takich propozycji, które no dla mnie znajdują się w ścisłej czołówce topowych piosenek tej artystki. Może też ze względu na fakt, że tutaj spotkała się razem z Christine and the Queens, wtedy jeszcze pod tym pseudonimem nagrywającą, no i Caroline Polaczek. Te dziewczyny razem naprawdę uzupełniają się i potrafią wynieść często swoją energią muzykę na jakąś inną orbitę. Zresztą sama Charlie XCX no też robi to doskonale, co udowodniła właśnie podczas tego sobotniego koncertu. No i chyba też ze względu na to wydarzenie możemy powiedzieć, że ten sezon dużych plenerowych festiwali już się rozpoczął. Bardzo udanymi koncertami, szczególnie jeśli chodzi o te występy headlinerów, rzadziej lub częściej występujących w Polsce, bo akurat Charlie XCX bywa u nas regularnie. Chapel Run, która grała w piątek, no to jest nowość na polskiej ziemi, ale z tego co wiem od innych osób uczestniczących w tym wydarzeniu, to był naprawdę doskonale zagrany koncert. A skoro mowa o wydarzeniach, to w tym tygodniu mail rotacja@polskieradio.pl bez wątpienia się przyda, bo będziemy coś mieć dla was. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off, I wanna eat you up, I wanna cook your lunch, I wanna love you, babe. You know where I wanna be. And I want you so bad, like OMG. Turning off my phone to D&D. In a couple little hours is all I need. Pan is still on, you can go and bring me in. Lola Yankee, One Thing, to także jedna z nowości, które w ciągu ostatnich kilku tygodni bardzo mocno zelektryzowały słuchaczy. Jest spora szansa, że pamięta się ją z ubiegłorocznego singla Messy, którym to Lola Yankee no, wdarła się nie tylko do stacji radiowych, ale też zyskała naprawdę szerokie grono słuchaczy i mam wrażenie, że One Thing jest bardzo dobrą kontynuacją tego, co ta artystka proponuje. Czyli taka bezkompromisowość nie wydaje się być udawana, bardzo spójna z nią i prawdziwa, a jednocześnie właśnie z dużym potencjałem dotarcia do szerszego słuchacza. Taka jednocząca muzyka. Wet Leg to dziewczyny, które też zapowiadają długogrającą płytę. Get lost in your eyes. I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or just a ride? Is it love? I'm terrified. Is it love or is it love? Call it triple nine, give me six. CPL, czyli najnowsza propozycja od dziewczyn z brytyjskiego duetu Wet Leg. Ich płyta ma ukazać się 11 czerwca, więc jesteśmy już bardzo blisko tej premiery, lipca dokładnie. Więc mamy jednak trochę więcej czasu do tego, żeby Wet Leg zapoznały nas jeszcze z brzmieniem, które no, nie odbiega jakoś bardzo daleko od tego, co działo się na ich długo grającym debiucie. Jest całkiem przewrotnie, z mocnym riffowym uderzeniem, ale jednocześnie w takiej formule około popowej. Popem też pewnie można by nazwać kolejną propozycję, bo pop to niesamowicie szerokie pojęcie od tego, co kojarzy nam się z muzyką skrojoną w dosyć przewidywalny sposób, po brzmienie bardziej eksperymentujące, ale jednak utrzymane w takiej piosenkowej strukturze. Ja lubię to określenie alternatywnego popu, chociaż ono no, jest może trochę zbyt szerokie, ale no, dzisiaj rozmawianie właśnie w kontekście gatunków o tych nowościach, to chyba przede wszystkim osoby dziennikarskie właśnie muszą się mierzyć z łatkami, a słuchacze po prostu wiedzą, czy coś im się podoba, czy nie, więc sprawdźmy, jak słuchaczom rotacji podoba się duet Smerc. To jest nasza płyta tygodnia. Stop this beat. I'ma dance my shoes off through the whole fucking week. I like you, you, you, and you. You look pretty in that dress. Do you wanna do what I do? And girl, I really wanna be your friend. Let us talk and dance until the end. Spin around and round, it's so, so pretty. I'ma make them switch this tune, this is shitty. But boy, I like you so much. I let you feel my touch. Oh, we can go outside for a smoke and stay and kiss if that is what you want. Make up on my mind, the shoes so far down. Little red skirt and a blouse my mother found. Make your way over here if you wanna learn the tricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fix. Big, big shoes and a shirt that says icy. He's always kinda moody, but he likes it when they're flirty. Likes to seem mysterious, but really he's just dumb. He's crowded at the toilet, I check my makeup and my bum. And here we go again, I'm feeling friendly. Here comes the art school gang, and they're always plenty. Mixing shabby with some good old fashioned. They don't so much use their art to show compassion. And what is that? His face is so bright. He's walking over here, we met on Tinder, right? I'm feeling lucky cause he looks kinda cute. But then I freeze when I look down on his shoes. Make up on my mind, his shoes so far down. Little red skirt and a blouse my mother found. Make your way over here if you wanna learn the tricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fix. So here we go again, it's not so easy. But I enjoy myself, I'm feeling wheezy. I spin around, around, around, around. My shoes are high and my hair is falling down. Love, I've been thinking about love, I love you. To Smerc, czyli duński duet, który w kilka tygodni temu wydał długo grającą płytę Big City Life. I to jest nasza rotacyjna płyta tygodnia. Dziewczyny eksperymentują z popem, nadając mu właśnie taki postmodernistyczny wydźwięk. Zresztą ich doświadczenie muzyczne ma naprawdę duże podłoże w komponowaniu między innymi dla teatrów czy ścieżek dźwiękowych do filmów. I to słychać w tej muzyce. To muzyka, której bardzo dobrze słucha się jednak w jakiejś takiej może nieograniczonej przestrzeni, ale ta ograniczona przestrzeń kojarzy mi się po prostu z ograniczeniem różnego rodzaju bodźców, które mogą do nas dopływać. A mówiąc wprost, w tę płytę po prostu dobrze jest się uważnie wsłuchać. To przed nami kolejna nowa propozycja, także alternatywnie brzmiąca, chociaż nadal popowa. .19:34 to rotacja w programie trzecim Polskiego Radia, a to była Sophie Kennedy i propozycja z jej najnowszej płyty Squeeze Me. Trzymasz mnie blisko siebie, czy ściskasz za mocno, obejmujesz, czy miażdżysz? To jest pytanie, które stawia Sophie Kennedy właśnie na tej płycie. Utwór Rodeo. Wcześniej graliśmy Imaginary Friend, singiel, który został bardzo dobrze odebrany przez słuchaczy rotacji, więc mam nadzieję, że tak też będzie w przypadku całej płyty. To teraz przechodzimy do brzmień bliższych muzyce elektronicznej, a to ze względu na fakt, że przygotowujemy się do festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Unknown, czyli No Such Thing i Jacques Green, to ich wspólna propozycja. Panowie nie tylko nagrywają razem muzykę, ale też można ich usłyszeć wspólnie na żywo od jakiegoś czasu. Reprezentują na dobrą sprawę podobne pokolenie muzyczne i te lata wczesne, 2000, ale przede wszystkim 2010, to był taki moment, kiedy zarówno jeden, jak i drugi mieli ogromny wpływ na to, jak ta muzyka elektroniczna brzmiała. Jest to na pewno dla części słuchaczy podróż delikatnie sentymentalna, ale myślę, że warta odbycia jej. A festiwal Tauron Nowa Muzyka odbywa się oczywiście już za 2 tygodnie w Katowicach. No i my w tym tygodniu w rotacji będziemy mieli karnety na to wydarzenie, a na samym wydarzeniu między innymi zagra Floating Points. obediente al mango. Hay un mango manzano dulce en mis manos. El jugo se chorrea. Se me chorrea en el pecho. Se me chorrea en las tetas. Ay, qué dulce el mar. To mały fragment tego, co dzieje się na najnowszej płycie Lidio Pieniędzy. Wspominałam o tej artystce przy okazji jej pierwszych singli. Kolumbijsko-kanadyjska muzyczka, która na płycie La Belleza zdecydowała się na to, żeby w całości poświęcić ją tradycyjnym rytmom z Ameryki Południowej, ale jednocześnie opowiada ona także swoje prywatne historie. I znowu mamy tutaj do czynienia z albumem, który z jednej strony możemy wpisać w ramy popu czy R&B, ale z drugiej to, co proponuje Lido Pimienta na tej płycie, to przede wszystkim jej lokalne wpływy i cały ten kulturowy dorobek, który reprezentuje. Płyta ciekawa i na pewno bardzo wyróżniająca się na tle innych wychodzących teraz nowości muzycznych. Nową propozycję mamy też od Addison Rae, ale my dzisiaj w rotacji jeszcze sięgniemy po singiel, który jest takim ciekawym połączeniem tego popu bardzo, bardzo klasycznego z popem połamanym. O tej wolności, ale też korzystaniu z błękitnych barw Addison Rae, Aqua Marine, a właściwie Arca Marine, bo to Arca jest artystką, która zremiksowała to nagranie. Addison Rae będzie wydawała w te wakacje płytę. Ja jestem bardzo ciekawa tego finalnego efektu, bo to taka postać, która prawdopodobnie przeszła jedną z największych przemian wizerunkowych na przestrzeni ostatnich lat i mimo tego, że bardzo blisko trzyma się na przykład z taką Charlie XCX, czy jest przez nią wspierana promocyjnie także, no to mam poczucie, że one reprezentują dwa różne światy, jeśli chodzi o to budowanie swojej pozycji na scenie, a może jednak jest w Addison Rae coś takiego wyjątkowego, czego wcześniej branża po prostu nie pozwalała jej mocno ujawnić. Sięgnijmy jeszcze pod koniec dzisiejszej rotacji po propozycję od Aminy. See, I was like 18, with nothing to my name but overdraft fees. Jealous of the rich, tryna get cheese. Cause I always knew this life wasn't no breeze. And my purpose, like him and Reed, was one thing. But where I'm from, they called it a far-fetched dream. Cause Bob, I don't believe in a sure thing. But now we do, cause my wrist like the West Wing. I had to go my own garden. Planting the seeds, but I was faint-hearted. The courage it took to get the shit started. Man, a new flower had to get sprawling. All my friends was having college fun. Me, I didn't have the college funds. In my head's where I be at. Couldn't let the petals die just for a fiat. Was on 145th at St. Nick, taking that A train down to the mix. Complex wasn't really paying me shit, and Def Jam had me getting sandwiches. Got one for Big Sean, but at least he tipped. And that 20 saved my life that week. In New York, but I'm feeling Memphis bleak. I was eating plain rice, and I'm far from cheap. Nigga. Yeah, bury me before I'm a burden. DIY to my conscience certain, but the garden can't grow if it ain't got purpose. Caring for the seed since 2014, I've been watering this motherfucker every damn week. I didn't know where I'd be at. Growth came slow, but it bloomed, now we see that. Believe that. You've grown yourself a flower in the garden. Gardening in the house. It's Grandpa Amine. He forced you to plant, keep it maintenance and everything. So after you come from school, then you go to the garden. Maintaining it, giving it water, stuff like that. This is how I grow. And when the sun hits your skin, I hope you know you belong where you've been. And we'll grow, that's for sure. But in the end, we'll be back in the ground once again. Yeah. Look, we all want success, but can you grow more with less? Cause money changes everything, I see the effects. Lifetime friends think I think of them less. No nigga, I'm depressed. If people don't like me, then I don't get a check. Which means both my parents are staying in debt. And I prefer to be the only one that carries the stress. Shit, if I never got rich, maybe Sunset wouldn't have me sick. Cause that crash almost toe-tagged my sis. Is it my fault that she even had that risk? But fuck what I can't control. The best advice I get from myself alone. And after all that Portland rain is combined, all I need is 13 months of sunshine. And when the sun hits your skin, I hope you know you belong where you've been. And we'll grow, that's for sure. But in the end, we'll be back. Amina z najnowszej płyty 13 Months of Flowers to propozycja. No,